دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم هرچی بگم کمه، بغضم غرورمو یاری نمی کنه، این گریه ها برام کاری نمی کنه، هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن نیست. تو همیشه یه خاطر هامی، تو که چه نباشی چه باشی با هامی، همه یه وجود من آرومه با تو، واسه یه لحظه عذابم رو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو، هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن نیست.